بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كنت ترى شرنا موجه مزوى صفر مواقع الف موجه من 43 katika darsa ya kitabu kashfu shubuhat lilimam almujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ari ash-shaykh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Tulifikia qawl al-musannif rahimahullah qala: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. نها منينو يميانزا كونزي وكنيوما ألبسيما كوا وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادة كلها لله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. كشاف سيما وكشافها مهايو عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وكيفها مهايو أموت لتنغليك ويتاجا وتفهام توحيد أن بيومتومي والله ولقوكيل غنيا أن وككتا كيكيرنا كيكبالي وشركينا. قال العلامة الفوزان: أي إذا فهمت ما سبق من الآيات البينات التي تدل على أن المشركين الأولين لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية فاتخذوا الآلهة من دون الله لتقربهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم عندهم. وكفهام يلي ليتمريه كنيوما كما يديزو آية زلزواز زلزوتاجو كنيوما بازو ندليل يكوى والي وشركين ومانزو hawakum shirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika utenda kazi wake. Kwa mfano, hakuna katika washirikina wa mwanzo aliyesema kuwa masanamu ya umba pamoja na Allah au masanamu ya toa rizqi pamoja na Allah. Hili hawakuwa wakilisema wala hawakudi itakidi. وإنما أشركوا في الألوهية شرك وليفانيا وليفانيا كتك إبادة كو كتكولي ميونغ فسنا الله سبحانه وتعالى إلي إيوكري بشواونا الله سبحانه وتعالى إلي ميونغ إلي إيوان بي شفاعة بلي الله سبحانه وتعالى. إذا تبين لك هذا إكي وهيد بس لمكوا وازك واكو مكبينكية عرفت أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وجحده المشركون هو توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية، وأن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا يدخل من أقر به في الإسلام. وأتفهمك توحيد أنبايو ولي لنغنية متومي والله wakaikanusha washirikina ni tauhidu al-uluhiyya, tauhidi ya ibada, wala siyo tauhidu al-rububiyya, wala siyo tauhidi ya ulezi. Wa anna al-iqrara bitauhidi al-rububiyyati wahdahu la yakfi, na mtu kukiri kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ulezi wake na utendaji kazi wake peke yake haitoshelezi. Wala yudkhilu man aqarra bihi fil islam, wala haimuingizi yule anayekiri tauhidi ya ulezi katika Uislamu. Ili ni wazi zaidi, kwa mfano leo ukienda kwa kafiri yoyote ukamuuliza ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, atasema nani? Ni Mwenyezi Mungu. Sitaki kusema atasema ni Allah, hajui Allah, atasema Mwenyezi Mungu. Ukimwambia nani aliyekuumba wewe, atasema ameumbwa na Mungu. Nani anayekupa riziki, sema napewa na Mungu mimi riziki. Sasa hivi ukitoka hapa nenda kafiri yote utakamona njiani, muulize maswali yao, usikie jawabu lake kama litakuwa tofauti na haya ninayoyasema. Je, akijibu hivyo ashakuwa Muislamu? Wako katika watu ambao waitakidi akifanya hivyo ashakuwa Muislamu, ambao nani? Watu wa tarika, wao makhurafi, sababu hawaelewi tauhidi nini. Ndio maana utaona wapiga kelele, oh, tauhidi tatu mmemgawanya Allah mara tatu. Kwani Allah yaitwa tauhidi? Hebu ukiulizwa wewe, Mungu wako wewe yaitwa tauhidi wewe, hata useme amegawanywa mara tatu? Hapa tunasema kuwa Allah amegawanyika mara tatu. Wacheni uongo. Wajua saa nyingine uongo mwingine wa kipara wapigwa na jua mpaka kichwa cha uma. Hakuna uongo, hauna chochote yani, hauna misingi yote. Saa ingine ukisema uongo pia upime. Kuna watu wana akili zao shaka. Wale wasema kuna tauhidi tatu wamemga, hatujasema kuna Allah wa tatu, elewa. Ama Allah amegawanyika mara tatu, haa. Tuzungumzia nini? Tauhidi ambayo ni wewe mja unavomwabudu nani? Allah subhanahu wa ta'ala, na unavoitakidi kwa Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini wao wakataa vigawanyo vya tauhidi? Kuna sababu ndani imepelekea hili. Kwa sababu wao waomba maiti, waomba wafu wale wanaowaitakidi kuweza kufanya kuwafikishia ujumbe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwajiongeza wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wakikubali vigawanyo vya tauhidi, moja kwa moja itakuwa kile kitendo wanachokifanya wao nini? Ni shirk akbar inawatoa katika Uislamu. Sasa kilichoko ni tukatae, tukishakataa tutakuwa sisi tunsalimika, lakini si kweli. Huwezi kusalimika hapa ikiwa wewe wasema kuwa Allah ndiye aliyekuumba, anayekupa riziki, anayekufanyia mambo yote, kisha dua wa muomba maiti. Ukiulizwa wasema mimi siitakidi yule ana uwezo wa kuleta madhara ama manufaa. Hivyo ndivyo wanavyoitakidi Makuraish waliotumilizwa kwao Mtume Muhammad sallam, ndio itikadi yao hiyo. Wayaabuduna min dunillahi ma la yadhurruhum wala yanfa'uhum, na wao wajua hii la yadhurruhum wala yanfa'uhum. Kisha wasema nini? Wayaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah, wao wasema tu hawa tuombea shafaa mbele ya Allah. Na nyinyi ndivyo mnavyosema, hakuna tofauti baina ya maneno yenu na haya yaliyotajwa hapa. Kwa hiyo atajua kuwa yeye afanye ushirikina katika ibada ndio tauhidul uluhiyya, hiyo tauhidi ya ibada, bimaana umpokeshe Allah katika ibada unazozifanya. Na hii tauhidi ndiyo kwa ajili yake wametumilizwa mitume. Hawakutumilizwa mitume kwa ajili ya kwenda kuwaambia watu wao kuwa wajua wewe Allah ndiye aliyekuumba, wajua wewe Allah ndiye anayekupa riziki. La, hili ni jambo ambalo tayari wao waliitakidi na walijua. Ilikuwa wakitumia tauhidi rububia kuthibitisha tauhidi ya ibada. Basi ikiwa mwakiri hilo jueni kuwa huyo mnayempokesha katika hayo mliyotaja, yeye ndiye anastahili kupelekewa nini? Ibada. Kwa nini yeye ndiye aliyewaumba, yeye ndiye anayewapa riziki, yeye ndiye anayewafanyia mambo yote, kisha mchukue ibada mumpelekee kiumbe kama nini? Innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amthalukum, wale ni waja kama nyinyi tu, hawezi kuwafanyia kitu. Qala wa ma'rifatu dhalika amrun muhimun jiddan, kujua jambo hili muhimu sana, ili tulilotaja hapo kudielewa muhimu sana. Idh bihi yu'rafu at-tauhid wash-shirk wal-islam wal-kufr, kwa kupitia ufahamu huu ndio utajua tauhid nini na shirki nini, ndio utajua uislamu nini na kufru kitu gani. والجهل بذلك ضرره عظيم وخطره كبير لأن الإنسان قد يخرج من الإسلام وهو لا يدري. نمتو كتجوا هايا يعني كوا مجينغا كتو كمانا كويا جوا هايا مذراياك لمكوب ومنو مذراياك لمكوب ومنو سبنتو أويزا كوا أمتوكا كتك الإسلام نهجوي كما أمتوكا كتك الإسلام kile kitendo anachokifanya cha mtoa katika Uislamu, lakini yeye hajui kama ametoka katika Uislamu. Waliaadhu billah. Qala wa hadha at-tauhid huwa ma'na qawlika la ilaha illa Allah, ay ma'na la ilaha illa Allah huwa tauhid al-uluhiyya la tauhid ar-rububiyya. Maana la ilaha illa Allah ni kumpokesha Allah katika ibada, wala haikukusudiwa la ilaha illa Allah kumpokesha Allah katika utendaji kazi wake. Li'annahu law kana ma'naha tauhid ar-rububiyya lama qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lil-mushrikeen qulu la ilaha illa Allah, kwa sababu ingelikuwa maana la ilaha illa Allah ni tauhidi ya ulezi ya utendaji kazi, basi Mtume SAW asingeliwaambia washirikina semeni la ilaha illa Allah. Kwa nini? Li'annahum yaquluna inna Allaha huwa al-Khaliq ar-Raziq al-Muhyi al-Mumit, kwa sababu tayari wao wasema kuwa Allah ndiye muumbaji, ndiye anayetoa riziki, ndiye anayehuisha, ndiye anayefisha. Wa innahu hina idhin yatlubu minhum ma huwa tahsilu hasil wa yuqatiluhum ala shay'in ya'tarifuna bihi wa yuqirruna bihi wa hadha alqawl batil. Ikiwa atawaambia semeni la ilaha illa Allah, maana yake ni Allah amewaumba, Allah ndiye anayewapa riziki, itakuwa amekuja kulingania jambo ambalo tayari lipo, wao tayari waitakidi hivyo, alafu watakuwa amewapigia vita kwa jambo ambalo wao walikubali, hawajalikataa, itakuwa amewadhulumu. Na haya maneno ni ya batil. Haiwezekani kuwa Mtume SAW amewapiga Makuraish vita kwa sababu eti wamekataa kuwa Allah amewaumba, Allah ndiye anawapa riziki. Hata si hayo, kwa sababu walikataa kumpokesha Allah katika ibada, walikuwa wakiomba wasiokuwa Allah, wakiipeleka dua wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa madai ya kuwa hawa watatukaribisha sisi na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa madai ya kuwa hawa ndio watakaotuombea shafaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio maana akawapiga vita. Nafikiri iliko wazi. Qala fa innal ilaha indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umur sawa'an kana malakan aw nabiyyan aw waliyan aw shajaratan aw qabran aw jinniyan. هذا تعليل لما سبق في تقرير معنى لا إله إلا الله. توا سباب يالي يلي وتنغلية وكن يوم كتك كبينيش لا إله إلا الله وأنه توحيد الألوهية نكو لا إله إلا الله نتوحيد يا إبادة. لأن الإله عند مشرك العرب وسباب إله إلي ننو إله مغو كوالي وشركين وارابو هو الذي يقصد لقضاء الحاجات, ni yule anayekusudiwa kwa ajili ya kukidhi haja unazozihitajia, yale mambo yako unayohitaji ya muhimu. Watafriji alkurubat, na kuleta faraja kutokana na majanga aliyopata. Wa ighathatil lahfan, na kumsaidia kutokana na matatizo aliyekuwa katika majanga tayari. Walaysa al-ilah 'indahum huwa alladhi yakhluqu wa yarzuqu wa yudabbiru, laysa hadha huwa al-ilah 'indahum. Wala ilah kwa wao haimaanishi yule anayeumba, anayetoa riziki, anayepanga mambo katika ulimwengu. Hii si maana ya ilah kwa wao. Fashirku 'indahum lam yaqa' fi tawhid ar-rububiyyah, shirki kwa wale washirikina wa mwanzo haikutokea katika tauhidi ya ulezi. Hawakukanusha kuwa Allah amewaumba, wala hawakukataa kuwa Allah ndiye anayewapa riziki na mengineyo. Wa inna ma waqa'a fi tauhid al-ilahiyya, shirki imetokea katika ibada. Ibada walikuwa wakimpelekea si kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wao wakisema ilah, wamkusudia yule anayekusudiwa katika yale mambo anayoyahitajia mja, iwe sawa ni malaika au mtume katika mitume wa Allah, au walii au mti au kaburi au jini. Lam yuridu, qala rahimahullah, lam yuridu anna al-ilah huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir, hawakusudii kuwa ilah Mungu ni yule anayeumba, anayetoa riziki, anayepanga mambo. La, huyo akitumia neno ar-rabb, mula mlezi. Fa innahum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahdahu, hili jambo wao walijua kuwa ni lake yeye Allah peke yake. Kama qaddamtu lak, kama nilivyotangulia sema kueleza. Wa innama ya'nuna bil ilahi ma ya'ni al mushrikuna fi zamanina bi lafdhi sayyid, wao wakusudia Mungu kama vile washirikina wa leo wanavyowaita wale wanaowaomba pasi na Allah kuwa ni as-sayyid, mabwana wale. Sheikh al-Fawzan yakul ay laysa al-ilah 'inda al-mushrikin al-awwalin huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir li'anna hadha ma'na ar-rabb, ilah kwa wale washirikina wa mwanzo Mungu sio maana yake anayeumba, anayetoa riziki, anayepanga mambo, kwa sababu hii ni maana ya ar-rabb, si ilah. Ar-rabb ndiye yule ambaye atoa riziki na kila kitu. Wa farqun baina ma'na ar-rabb wa ma'na al-ilah, na kuna tofauti baina nini? Ar-rabb na ilah. Wa farqun baina tawhid ar-rububiyyah wa tawhid al-uluhiyyah, na kuna tofauti baina tawhid ya ulezi na tawhid ya ibada. Wa innama ya'nuna bil ilahi ma ya'ni al mushrikuna fi zamanina ay zaman al mu'allif, asema wao wakusudia wakisema Mungu katika ilahu wale washirikina katika zama za mwandishi wa hii risala Imam al Mujaddid rahimahullah bi lafdh al sayyid, wamwita al sayyid. Wa ila al an يسمون هؤلاء الذين يدعون صلاحهم ويتقربون إليهم يسمونهم السادة. نمpaka leo ndivyo wanavyoita wale wanaoomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, humuita sayyid السادة كالسيد البدوي, kama kwa mfano Misri ukienda sidi badawi sayyida mtu sidi sidi badawi sidi kadha sidi jilani, na ukienda Aljazair utakuta sema hivyo sidi, na Maghrib sidi. Hizo sehemu zimeenea ukhurafi hizo. Ha, hawa wetu wa Taiwan, hawa made in Taiwan, kule ndo kuna wenyewe kule. Duh, kule kuna mmoja huyo mpaka kwenye channel ya YouTube amewekwa huyo, aitwa Abul Khawatimi, yavaa pete, kila kidole chake kina pete. Katika maulidi ya tiza hivi tu, hajui huyo kusoma talqari'a, huyo mzuka hajui chochote. Poleni bana, tumia neno hili, lakini ndio hivyo. Mwambie asema mimi sijasoma, mimi sijui hata kusoma, ukinifungulia Qur'an sijui kusoma, lakini nimepewa karamati, kila nikija hapa napewa zawadi ya pete. Ataitwa wali wa mapete, anavuta shisha huyo. atambala, si ati yuaficha. Maulidi za Misri wao mashisha tu yaekwa pale, furukurukurukur, utasema chukura, upiga kelele tu pale. Na huyu atukuliwa nani? Waliwa mpaka ametengenezwa documentary yake peke yake, Abul Khawatim avaa mapete tu yeye akicheza kwenye ninio, kwenye mambo yake yale bid'a zao, utamwona five hivi, alafu upandisha majini. Huu pia aitwa nani? Sayyid. So ukiosikia ukizungumza sidi fulan, sidi fulan, ndio hao miungu hao wanaoomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, wanaoomba pasi na Allah. قال كالسيد البدوي والسيد الرفاعي أو مشيخ وطريقة وسيد التيجاني. أنا سيد التيجاني لو يجوز موجة أم بين ديو شيخ الطريقة سيد أكسيما كوا سيكوبالي ولي يويوت إنجي بيبوني ميمي سيكوبالي نعنا كليبي لكو سيما إزاي في إزاي بطوفو أتيه يسيما من نايو كليبي سيما مسكوبالي wali yoyote ingie peponi kabla Sayyid Tijani ambaye ndio shekhe wao wa mwanzo, kisha akishaingia yeye mwanzo wanafunzi wangu muridi wangu ndio wataingia, kisha ndio mawali wengine wataingia baada ya ruhusa yangu. Wewe huna ruhusa ta kuingia kwangu, acha peponi. Ukija kwangu nitakufukuza, acha pepo, kwangu nyumbani wewe huwezi kuingia. Wajipigia kifua na nini? Wewe wajua utaingia peponi wewe? Nani ana tayari ana ahadi kuwa amepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala hapa kuwa wenda peponi? Waliishi masahaba ambao tayari washabashiriwa pepo na hawakusema maneno haya. Sahaba Mtume sana amwambia fulan fil janna, fulan fil janna. Hivi hivi Abu Bakr fi al-janna, Umar fi al-janna, Uthman fi al-janna, Ali fi al-janna, Abd al-Rahman bin Auf fi al-janna. Watajwa hivi kwa majina na nani? Alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kwa wahi kutoka kwa Allah awaambia wewe na mtu yatembea duniani wa peponi. Wewe unajua atakuwa vipi mtu? Yaani wewe watembea mimi peponi. Yaani la raiba fihi. Na wallahi walikuwa na hofu ya kumwogopa Allah ajabu, na walikuwa wakifanya amal ajabu. Nenda kasome katika tarehe uone masahaba walikuwa vipi katika ibada. Leo tokea mtu bwana zungumza maneno hayaingia, hujui huyu mtu ana akili timamu huyu ama si mzima. Kilipo kama mwezi uliopita nilikuwa yasambazwa sana, ujamaa asema yeye hakubali waliyoyote ingepi. We nani? We nani? Mwanzo kwa itikadi hiyo wewe wajiona uko sawa? Kuna Uislamu hapa? Ndio maana nawaambia huku kwetu kuna wale wa Taiwan hawa hawajui chochote kuhusu khurafia, basi tu biashara ndogo ndogo hivi. Na wamo pia wao katika mambo ya kishirki shirki haya ya kuabudu maiti na nini, wamo, lakini hawa wanzidi zaidi sababu upotofu ule uko darakati. Kuna wengine wamepotea zaidi kuliko wengine ila ghairi dhalika, na wengineo katika hao wanaoita sayyid fusidi fulan sidi fulan sidi fulan, yaatakiduna anna haulai sadata lahum manzilatun inda Allah tuahiluhum an yatawassatu lahum inda Allah wa tuahiluhum an yudaau min dunillahi wa yudhbahu wa yundharu lahum wa yutafu biquburihim wa yutabaraku biha. Kwa hawa wawaitakidi kuwa ni mabwana ambao wana cheo kikubwa mbele ya Allah, cheo ambacho chawapelekea wao kuchukuliwa ndio watu wa kati na kati baina ya watu na Allah kufikisha dua, cheo kinachowafanya wao waombwe pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili walisema wazi mpaka baadhi yao kwa kufr na shirk wanaoifanya na ghulu waliokuwa nayo, kama mmoja pia mmesikia iko clip pia hizo warekodiana, asema kuwa ukimwomba Allah mvua hakupi, lakini ukimwomba wali mvua ataileta, sio kwa lahaja ya Kisudan. Idha sa'alta Allah al-matar ma yaddi lak matar al-wali, idha sa'alta al-matar yaddi lak al-matar, yani huwa atakuletea mvua. Allah akuletea mvua, huyu wali atakuletea mvua. Kisha jamaa wana malipo maalum, walipa kwa ajili ya ule wali awaletea mvua, walipa. Tuko hapa kuharibu biashara zenu. Hizi biashara lazima ziishe, za kuchezea watu ziishe. Tafanya kampeni mpaka watu wajue, mpaka mtu kusema sufi aone haya. Ukisikia mtu sufi hivi ujue mganga, mambo kichawi chawi, mambo ya kuabudu makaburi, mambo ya ki, yani ya ki ovyo ovyo, dini ya ovyo ovyo ambayo haina dalili katika Qur'an wala Sunna, ndo sufi hilo. Kiona wako hivyo. Hakuna baadhi ya nchi watu wamelingania mpaka wale masufi wakaandika ripoti sema hawa jamaa wametuumiza, mpaka huko kwenye jamiati zile jamaa waogopa kusema mimi ni sufi, maana ukisema wachekwa kweli. Da, wewe pia wakubali kwa hivyo Yani kwa kama ni sabu, ni tusi kusema mimi khurafi, mimi mtu wa tariqa, wachekwa hawana hujja yoyote katika dini yao. Ana asema hawa wachinjiwa, wawekiwa nadhiri pasi na watu watufu kwenye makaburi yao, washafikia daraja kwa watu watufu kwenye makaburi yao na kutabarak na makaburi yale. فالمشركون الاولون يسمون هذه الاشياء الهه, wale washirikina wa mwanzo walikuwa kiviita hivi vitu ni miungu, la tanuzza na manata na wengineo. والمشركون المتاخرون يسمون هذه الاشياء وسائطه ووسائله وشفعاء, na hawa washirikina waliokuja baadaye waita hivi vitu kuwa ni watu wa kati na kati, ni wasila, sema wasila kufikisha sisi kwa Allah na watuombea shafa'a. Sheikh al-Fawzan asem wal asma'u la tughayyiru al-haqa'iqa fa hiya aliha, majina hayabadilishi ukweli wa mambo, hii ni miungu yaabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, sababu yapelekiwa ibada, kuchinja kama ni ibada ya kuweka nadhiri, kama ni ibada ya dua wapelekea, kenda wakatufu katika yale makaburi kwa nia ya kujikaribisha kwa yule maiti. Haya yote ni katika mambo ya shirkun akbar, sababu umepeleka ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Chunga Muislamu, ibada zote anayepelekewa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ama binadamu kama wewe, atakwenda kuhesabiwa yeye kama wewe. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.